0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 19 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Właśnie wybiła godzina 8. Państwo słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Donald Trump na ostatniej prostej do Białego Domu. Brakuje mu kilku głosów elektorskich do zwycięstwa. To ma być korzystna zmiana dla przedsiębiorców. W przyszłym tygodniu decyzja rządu w sprawie składki zdrowotnej. Wysłuchania w Parlamencie Europejskim. Na pytanie odpowiedzą kolejni kandydaci na komisarze. Wszystko wskazuje na to, że Donald Trump wróci do Białego Domu. Karolina Północna, Georgia i najprawdopodobniej Pensylwania to kluczowe stany wahające się, w których według policzonych dotychczas głosów wygrał republikanin. Były prezydent ma sporą przewagę w głosach elektorskich nad swoją rywalką Kamalą Harris. W West Palm Beach na Florydzie, gdzie trwa noc wybocza zwolenników Donalda Trumpa, jest nasza specjalna wysłanniczka Magdalena Skajewska. Magdo, powiedz, jak teraz przedstawia się rozkład głosów w kolegium elektorskim? Według prognoz podawanych przez stację CNN, Donald Trump ma 246 głosów elektorskich, natomiast Kamala Harris ma 187. Do zwycięstwa potrzeba 270 głosów i były prezydent jest dużo bliżej uzbierania tej liczby niż wiceprezydentka. Telewizja Fox News już nawet ogłosiła, że Trump zwyciężył w tegorocznych wyborach. W Pensylwanii po zliczeniu 95% głosów Trump ma niemal 51% poparcia, Kamala Harris 48%. W innych stanach wahających się, jak Michigan i Wisconsin, Trump ma sporą przewagę także nad Harris. Tutaj w West Palm Beach na Florydzie zwolennicy byłego prezydenta nie kryją radości, mimo nawet dość intensywnego deszczu, który tutaj ich zastał. Posłuchajmy, co mówił mi Tom, który powiedział, że jest największym przeciwnikiem Joe Bidena, jakiego mogłam spotkać. To wspaniałe. Biden podwyższył ceny, podwyższył podatki, wprowadził kolejne regulacje. Potwornie zniszczył amerykańską gospodarkę, więc bardzo się cieszę, że się go wreszcie pozbędziemy. A Kamala Harris w sposób oczywisty postrzegana jest przez Toma jako współodpowiedzialna za działania administracji Bidena. Tutaj w West Palm Beach teraz wszyscy czekają na przemówienie byłego prezydenta Donalda Trumpa, który ma tu wkrótce się pojawić. Magdalena Skajewska, dziękujemy za relację. Wiadomo już, że Kamala Harris dziś nie wystąpi. Wygraną Donalda Trumpa prognozuje Reuters. Dziennik New York Times daje mu aż 95% szans na zwycięstwo. Te wybory zdecydują o losach świata, mówi były dyplomata i obecny dyrektor Centrum Analiz Strategicznych Jerzy Marek Nowakowski. W zależności od tego, w którą stronę Amerykanie podążą, tak będzie wyglądała sytuacja w wymiarze globalnym. Czy Stany Zjednoczone zaangażują się w budowanie wspólnoty demokracji i obronę przed tendencjami populistycznymi czy imperialnymi ze strony Rosji, ze strony Chin, czy też Stany Zjednoczone zamkną się same w sobie, tak jak zrobiły to na przykład po I wojnie światowej i będą bytem odrębnym. Godzinę temu zamknięto lokale wyborcze w ostatnim ze Stanów na Alasce. Upoważnionych do głosowania było około 244 milionów Amerykanów. W przyszły wtorek ma zapaść ostateczna decyzja w sprawie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Rozmawiał o tym wczoraj rząd. Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciej Berek poinformował, że za tydzień rząd podejmie ostateczną decyzję w sprawie zmian w składce zdrowotnej. To będzie zmiana korzystna dla przedsiębiorców i realna do udźwignięcia przez budżet, napisał w mediach społecznościowych. Wskazał, że uszczuplenie przychodów NFZ-u z tytułu składki trzeba będzie wyrównać środkami z budżetu. Nowy projekt ma dotyczyć wszystkich przedsiębiorców. W ubiegłym tygodniu rząd zdecydował, że przychody z tytułu zbycia środków trwałych nie będą wchodziły do podstawy naliczania składki zdrowotnej od przedsiębiorców. W budżecie na przyszły rok zarezerwowano 4 miliardy złotych, które mają wyrównać zmniejszone wpływy po obniżeniu składki zdrowotnej. Sylwia Białek, Polskie Radio. Kolejnych 6 kandydatów na komisarzy będzie odpowiadać na pytania w Parlamencie Europejskim. Szczególnie interesująco zapowiadają się spotkania deputowanych z Belgijką i Węgrem. Ona ma odpowiadać za sprawy związane z zarządzaniem kryzysowym, on za zdrowie i dobrostan zwierząt. Wysłuchania są nazywane popularnie grillowaniem, przypiekaniem z obu stron. Jeśli europosłowie upatrzą sobie jakiegoś kandydata, wtedy biorą go w krzyżowy ogień pytań. Adjala Bib od połowy 2022 roku szefowa belgijskiego MSZ-u ma słabe notowania. Wytyka się jej brak doświadczenia. Il faut un visa russe pour atterrir à l'aéroport. A jako dziennikarka telewizyjna 3 lata temu skompromitowała się wizytą na zaanektowanym przez Rosję Krymie, za którą zapłacił Kreml. Kandydat z Węgier z kolei, obecny komisarz do spraw rozszerzenia podpadał europosłom wielokrotnie. Podczas jednej z debat w Strasburgu chciał sprawdzić, ilu deputowanych zapisało się do głosu. Ilu jeszcze idiotów zostało? Wypalił Varhelyi do swojego współpracownika, nie wiedząc, że ma włączony mikrofon. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po ósmej, czas na sport, Norbert Michalak. Zawrotów głowy można dostać od wczorajszych wyników piłkarskiej Lidze Mistrzów. Na początku czwartej kolejki sporo bramek i niespodzianek. Szczególnie sensacją zakończył się mecz w Lizbonie, gdzie Sporting pokonał Manchester City 4-1. Hatrykiem popisał się gracz Sportingu, Wiktor Gyökeres. Przegrał też Real Madrid z Milanem 1-3. Natomiast Liverpool potwierdził, że nie tylko jest mocny w Anglii, ale i też w Champions League. The Reds wygrali z Bayernem Leverkusen 4-0 i to chyba najważniejsze wyniki wczorajszych meczów. Dziś kolejne mecze, szczególnie polscy kibice czekają na ten w Belgradzie, gdzie Barcelona zagra z Crvena Zvezdą. Liczymy na kolejne trafienia Roberta Lewandowskiego i debiut w bramce Wojciecha Szczęsnego, mówi były piłkarz grający niegdyś w lidze hiszpańskiej Roman Kosecki. Piłkarsko zdecydowanie Barcelona faworytem. Wydaje mi się, że Flick będzie tutaj rotował i on jest przecież tak doświadczonym trenerem. Jest Liga Mistrzów, jest Puchar Króla, jest dużo rozgrywek i myślę, że po to ma tych dwóch bramkarzy, którzy spokojnie mogą się w wielu meczach wymieniać. Wojtek też umie się zachować, jest przecież spokojnie do tego wszystkiego podchodzi, więc ma klasę, ma swoją historię i jestem przekonany, że Barcelonie się przyda i trzymamy kciuki za niego i za Roberta, aby wszystko im poszło jak najlepiej. Początek meczu Crvena Zvezda Barcelona o 21:00. Selekcjoner Michał Probierz znów zaskoczył. Chodzi oczywiście o powołania do piłkarskiej reprezentacji Polski na mecze Ligi Narodów z Portugalią w Porto 15 listopada i ze Szkocją 3 dni później w Warszawie. W składzie znaleźli się debiutanci Michał Gurgul i Antoni Kozubal z Lecha Poznań. Z powodu kontuzji na liście zabrakło Pawła Dawidowicza z Werony, Michaela Meją z Rakowa Częstochowa, Maksymiliana Ojedele z Legii Warszawa czy Jakuba Piotrowskiego z Ludogorca Razgrad. Za to nie zabrakło Roberta Lewandowskiego, a także Piotra Zielińskiego. A jeśli chodzi o Jana Zielińskiego, który nie kopie w piłkę, a odbija piłkę rakietą tenisową, to razem z Hugonysem awansowali do kolejnej rundy debla turnieju w Metz. Polak i Monakijczyk w 1/8 finału pokonali Holendra Robina Hasse i Austriaka Lukasa Miedlera 6-7, 7-6, 10-5. Na południowym wschodzie kraju będzie dziś słonecznie, na pozostałym obszarze na niebie więcej chmur, ale nie deszczowych. Proszę dziś uważać na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Te mgły będą się dawać we znaki także po 16 po zachodzie słońca. Termometry pokażą dziś maksymalnie od 3 stopni Celsjusza na północy do 11 w centrum oraz na południu. Ciśnienie mamy wysokie, w południe w Warszawie wyniesie 1018 hektopaskali i będzie dalej rosnąć. A na zegarach 8 minut po 8. Zapraszamy do Trójki. Donald Trump wciąż nie skomentował wyniku wyborczego na Florydzie. Być może czeka na ostateczne wyniki z Pensylwanii. Po nich w zasadzie wszystko będzie już jasne. I to Donald Trump zwycięży w wyborach amerykańskich prezydenckich. Państwo nie czekają. Mamy komentarze słuchaczy. Oto kolejne. Proszę zwrócić uwagę, że zarówno Trump, jak i wspierający go osiągnęli wszystko własnymi rękami, znaczy głową raczej. Trump jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie, a nikt mu tego nie dał w prezencie. Popiera go Elon Musk. Natomiast Kamala Harris popierają celebryci, aktorzy. Wczoraj jeden ze zwolenników Trumpa krzyczał: Trump zapełni mój portfel. A ja się zastanawiam, czym Trump zapełnił amerykańskie głowy i czym jeszcze je zapełni. Jest to bardzo wątpliwa wartość. Pozdrawiam, dziękuję. Państwo komentują, ale o amerykańskie wybory Renata Grochal zapyta też za kilka minut wiceministra spraw zagranicznych Andrzeja Szejnę. Na razie muzycznie. Mysłowic w Trójce, 9 minut po 8. Myślę, że szans. O co ten stres? Myślisz, że nie masz nic, każdy ma, nawet ty. Czasem trzeba to po prostu znaleźć. Miłość, noc i deszcz, życie też, dlatego warto starać się. Powiedz, czy naprawdę nic nie jesteś wart. Znajdź to w sobie, tak. Nie poddaj się. Bierz życie, jakim jest, i pomyśl, że na drugie nie masz szans. Jak psychodeliczny lot, czujesz, że nie zmienisz nic. Spróbuj wziąć z tego coś. To przecież twoje życie jest. Popełniaj błędy i naprawiaj je. Gdy dotkniesz dna, odbijaj się. Wykorzystaj czas, drugiego już nie będziesz miał. Nie poddaj się. Bierz życie, jakim jest, i pomyśl, że na drugie nie masz szans. Nazwisko Kennedy pojawiło się w jednym z naszych telefonów od naszych słuchaczy w kontekście Donalda Trumpa i odpowiedź na ten telefon. Przede wszystkim RFK, czyli Robert Kennedy Jr., to jest jeden z Kennedych i on jako jedyny z klanu Kennedych popiera Trumpa. Cała reszta Kennedych się odcina od swojego brata i nawet to powiedzieli publicznie, że popierają Harris. Państwo komentują wyniki wyborów w Stanach. Oczywiście 2 2 7 3 to nasz numer telefonu, a mamy 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Andrzej Szejna, wiceminister spraw zagranicznych, Nowa Lewica. Witam pana. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Mariusz Błaszczak, szef klubu Prawa i Sprawiedliwości, powiedział, że jeżeli Donald Trump wygra wybory w Stanach Zjednoczonych, a wiele wskazuje na to, że tak może być, to rząd Donalda Tuska powinien podać się do dymisji. Ja co prawda użyłem już tego cytatu, ale użyję po raz kolejny z Napoleona Bonaparte, że głupota w polityce nie jest przeszkodą. I to, co powiedział pan były wicepremier Mariusz Błaszczak, jest wyjątkowo niemądre. Niemądre z wielu powodów. Po pierwsze, że nie ma żadnego związku między polskim rządem a wyborami w Stanach Zjednoczonych. A po drugie, ja słyszałem latami, że rząd Prawa i Sprawiedliwości podnosi Polskę z kolan, że nikt nie będzie interweniował w nasze wewnętrzne sprawy, że jesteśmy suwerennym krajem. Rozpętali wojnę z Unią Europejską, przez co straciliśmy środki pomocowe, środki z Krajowego Planu Odbudowy. A teraz pan Błaszczak błysnął jak kometa na niebie, twierdząc, że jeżeli wygra Trump, to Tusk się ma podać do dymisji. No większej głupoty nie słyszałem już od dawna. Wiele wskazuje na to, że Donald Trump będzie kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Badania Exit Poll pokazują i głosy już podliczone, że wygrywa między innymi w Pensylwanii. Bez Pensylwanii się nie da wygrać wyborów w Stanach Zjednoczonych. Czy właściwie możemy już powiedzieć, że Trump wygrał te wybory? Myślę, że każda rozsądna dyplomacja, polska dyplomacja i rząd Donalda Tuska, pan premier i pan minister Radosław Sikorski, czekamy na ostateczne wyniki wyborów. Jednak te, które obserwujemy i spływające, wskazują na trend jednoznaczny i zwycięstwo pana prezydenta Donalda Trumpa. I ja od razu powiem, że już wcześniej, przed wyborami, bardzo mocno podkreślał pan minister Radosław Sikorski, podkreślaliśmy wszyscy, cały rząd, że bez względu na to, kto wygra, jesteśmy przygotowani na każdy scenariusz, ponieważ rząd polski działa w interesie Polski. Będziemy współpracować z każdą administracją i z każdą będziemy starali się prowadzić dla Polski business as usual. Badanie Exit Poll stacji NBC News pokazuje, że wyborcy kierowali się przede wszystkim stanem demokracji amerykańskiej i kondycją gospodarki, w dalszej kolejności aborcją i imigracją. I ankietowani byli pytani też o odczucia w sprawie kierunku, w którym zmierza Ameryka. 29% stwierdziło, że są źli na ten kierunek, aż 43%, że są niezadowoleni. Zaledwie 19% było zadowolonych z kierunku, w jakim zmierzają Stany Zjednoczone. I 7% entuzjastycznie było do tego nastawionych. Czy tutaj jest odpowiedź na to, dlaczego najprawdopodobniej wygra Trump? Czy ludzie rzeczywiście w Stanach byli niezadowoleni z sytuacji gospodarczej i chcą zmiany? Tak, niewątpliwie tak to wygląda. Ja widziałem różnego rodzaju analizy, ale wynikało z nich jasno, że numer jeden to jest gospodarka, numer dwa, no to jest gospodarka, inflacja, numer trzy zdrowie, numer cztery bezpieczeństwo. Gdzieś dopiero na piątym miejscu była migracja, kwestie światopoglądowe i tak dalej. Problem polega na tym, że w ciągu pierwszych lat prezydentury Joe Bidena, niestety w związku z pandemią, sytuacją gospodarczą, kryzysem energetycznym, rzeczywiście ceny poszły w górę i były bardzo odczuwalne wzrost kosztów zarówno dla osób fizycznych, jak i dla przedsiębiorców. Jednakże później prezydent i administracja prezydenta Bidena wyprowadziła gospodarkę na prostą, także dzisiaj mamy najniższy od 25 chyba lat albo więcej poziom bezrobocia, 2% inflację, bardzo wysoki wzrost gospodarczy, ale jednak to poczucie, ten bólu, który jednak gospodarczego, który odczuli Amerykanie, pozostało i nie zauważyli dodatniej wartości, jaką przyniosła administracja w drugiej połowie kadencji pana prezydenta i pani wiceprezydentki. Ale może w kampanii Kamali Harris było za mało tych konkretów? Za mało konkretów gospodarczych? Znaczy ja widziałem ja widziałem te konkrety. Właśnie głównym hasłem, które się przebijało, oprócz oczywiście kwestii światopoglądowych, prawa do aborcji, równouprawnienia, było obcięcie kosztów. Na przykład walka z takimi praktykami nieuczciwymi cenowymi, które narzucaniem cen na produkty szczególnie podstawowe dla obywateli. Była kwestia budownictwa mieszkaniowego, więc może to nie wybrzmiało dostatecznie. Tak sobie to mogę wyobrazić i ten wynik jest, jaki jest. Natomiast rzeczywiście prezydent Donald Trump poza kwestiami bezpieczeństwa migracyjnymi bardzo mocno artykułował, bardzo, można powiedzieć, klarownym językiem, że będzie taniej, będzie łatwiej, będzie się lepiej żyło. I to było jego główne przesłanie. I że ja to potrafię uczynić i to prawdopodobnie do części Amerykanów niezdecydowanych i Amerykanek dotarło. Jakie są ryzyka związane z ewentualną prezydenturą Trumpa dla kwestii bezpieczeństwa właśnie? Czy prezydentura Trumpa będzie oznaczała poddanie Ukrainy? Jego kandydat na wiceprezydenta J.D. Vance mówił, że już jest właściwie plan pokojowy dla Ukrainy przygotowany. To jest oddanie Rosji tego, co zajęła, czyli około 20% terytorium i gwarancje dla Putina, że Ukraina nie wchodzi do NATO ani do Unii Europejskiej. Bez wątpienia negocjacje pokojowe wiszą w powietrzu, szczególnie jeżeli zwycięzcą będzie pan prezydent Donald Trump, a jak już rozmawialiśmy, na to się zanosi. Pytanie, na jakich warunkach stanowisko Polski jest w tej kwestii klarowne. Jakiekolwiek porozumienie, czy zawieszenie broni, czy pokój powinny być zawarte na takich warunkach, jakie zaakceptują Ukrainki i Ukraińcy, a tak naprawdę ukraiński rząd i pan prezydent. Ale czy ktoś nas będzie pytał o zdanie? No przede wszystkim będziemy się pytać o zdanie Ukrainy. I Polska na pewno będzie stać przy Ukrainie i przy jej stanowisku. To jest bardzo ważne. Ponieważ my również z historii znamy te różne sytuacje, gdzie decydowano za nas i nic z tego dobrego nie wynikło. Mówię tu o Polsce oczywiście i wiemy, o czym wspominam. Więc Ukraina nie może stanąć w takiej sytuacji. Ukraina powinna zaakceptować warunki pokoju, warunki zawieszenia wojny. Jakie będzie stanowisko pana prezydenta Trumpa i jego administracji? Dowiemy się prawdopodobnie po zaprzysiężeniu, które będzie w styczniu. Do tego czasu jednak nadal on prezydentem nie będzie. Będzie prezydentem elektem, bez władzy wykonawczej. Co to oznacza? To oznacza, że jeszcze jest dużo czasu na to, aby niektóre wypowiedzi, które zostały wygłoszone w kampanii, uległy modyfikacji, na co możemy liczyć. Do sytuacji w Ukrainie jeszcze wrócimy w internetowej dogrywce. Corey Lewandowski, doradca Donalda Trumpa, mówił jeszcze przed wyborami, że jeśli Trump wygra, to się zaangażuje w kampanię prezydencką na rzecz kandydata PiS-u w Polsce. Czy to jest możliwe, żeby prezydent Stanów Zjednoczonych angażował się w kampanię w Polsce i czy PiS dostanie wiatru w żagle od tego ewentualnego zwycięstwa? To jest dobre pytanie oczywiście. Ja raczej uważam, że to PiS będzie chciał przykleić sobie na czole hasło pod tytułem Trump jest nasz, albo popiera nas Trump. Ja zakładam, że pan prezydent Donald Trump, który jest politykiem i biznesmenem bardzo pragmatycznym, no przecież nie będzie wspierał jakiegokolwiek kandydata w jakimkolwiek kraju Unii Europejskiej. Nie było nigdy takiej praktyki w historii. Ja też przypominam, że kiedy był prezydentem, tylko nie pamiętam, czy nakładało się to na wybory w Polsce i start pana prezydenta Dudy, ale też nie popierał żadnego kandydata. Tak? Ale PiS go tutaj fetowało, kiedy był prezydentem. No fetowało go oczywiście i to nie było według mnie nic w tym złego do pewnego stopnia oczywiście, ponieważ musimy utrzymywać bardzo dobre stosunki transatlantyckie. Stany Zjednoczone są naszym strategicznym sojusznikiem. Natomiast chodzi o to, żeby przy zmianach władzy, na przykład Urzędu Prezydenta Stanów Zjednoczonych, oddać odpowiedni szacunek nowo wybranemu prezydentowi. I my oczywiście, pan premier Tusk niezwłocznie uczyni to, natomiast przypominam, kiedy został wybrany Joe Biden, to jakoś pan prezydent zwlekał z tymi gratulacjami. 4 tygodnie, więc to nie było mądre, ani nie było to godne zachowanie prezydenta Polski. Natomiast chcę powiedzieć dzisiaj, że polska dyplomacja na pewno będzie bardzo profesjonalna i będziemy starać się o to, żeby nasze relacje z panem prezydentem, z administracją pana prezydenta, jeżeli ten wynik, który widzimy, kształtuje się na naszych oczach, się potwierdzi, były korzystne dla Polski, dla obu stron, dla NATO i dla bezpieczeństwa Polski. Czy Joe Biden właściwie chyba był ostatnim takim prezydentem Stanów Zjednoczonych, który tak czuł Europę? Teraz się uwaga Stanów Zjednoczonych raczej przesuwa w stronę Azji, rywalizacji z Chinami. Tak to będzie teraz wyglądać, że Europa musi sama zacząć budować swoje bezpieczeństwo, a nie oglądać się na Stany? Po pierwsze, ta tendencja krystalizowała się już od czasów prezydentury Baracka Obamy, czyli takie postopniowe odchodzenie od Europy, od stosunków transatlantyckich właśnie w kierunku kwestii związanych z Pacyfikiem, częściowo z Bliskim Wschodem, co zawsze było bardzo ważnym elementem polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Widzimy to zresztą również i teraz, a mowa tutaj oczywiście o sojuszu z Izraelem i kwestii oczywiście dotyczących bezpieczeństwa energetycznego w związku z całym Bliskim Wschodem. Więc prawdopodobnie będziemy widzieli tą tendencję nasilającą się i na pewno to jest również argument, dla którego prezydent elekt, jeżeli te tendencje, jak wspomniałem, się potwierdzą, w związku z jego wcześniejszymi zapowiedziami, będzie chciał szybko doprowadzić do zakończenia wojny w jakikolwiek sposób, on sobie to wyobraża, prawda, w Ukrainie, po to, żeby skupić się właśnie na Bliskim Wschodzie, na Indo-Pacyfiku, no i na oczywiście konflikcie gospodarczo-politycznym z Chinami. To jest a dla Izraela co to może oznaczać prezydentura Trumpa? No wydaje mi się, że prezydent Trump wielokrotnie dał dowód na to, że Izrael w relacjach na Bliskim Wschodzie jest dla niego priorytetem. Tyle mogę powiedzieć, więc to może oznaczać tylko pewność Izraela, że Stany Zjednoczone będą, można powiedzieć, takim twardym sojusznikiem na każdej płaszczyźnie. Ale do końca miał pan nadzieję, że jednak Harris? ale mnie nie wypada jako wiceszefowi dyplomacji wypowiadać moich opinii, więc pozwoli pani, że zachowam... Lewica sympatyzuje z demokratami. Zachowam moje lewicowe odczucia głęboko w sercu, a jeśli pani pozwoli, to powiem po programie. A kto byłby, czy ta prezydentura ewentualna Trumpa wpłynie jakoś na wybór kandydata, czy wybór kandydatów w wyborach prezydenckich w Polsce? Mówi się teraz, że kandydatem może być Przemysław Czarnek w Prawie i Sprawiedliwości, czyli taki nasz polski Trump. No, nazwanie pana Przemysława Czarnka, profesora Przemysława Czarnka polskim Trumpem, to jest dla niego duży komplement, myślę. Natomiast nie wiem, czy dla profesora to jest komplement. No, ja myślę, że tak. On pewnie teraz się ucieszył, jak usłyszał, że jest Trumpem. Natomiast zważywszy na jego poglądy polityczne i zaangażowanie polityczne, które obserwowałem przez lata. Natomiast czy to oznacza jakiś impuls czy paliwo dla PiSu? Pewnie tak. Pewnie PiS będzie chciał udowadniać, że zobaczcie, możemy wrócić, nie odchodźcie, nie rezygnujcie. Teraz jest nasza szansa. Musimy mieć swojego prezydenta. Musimy zatrzymać koalicję 15 października, bo jak będziemy mieli swojego prezydenta, to będziemy im dalej wetować wszystko. Dalej będziemy sypać piach w tryby, dalej będziemy rozbijać ten rząd, dalej. Im gorzej, tym lepiej będzie dla PiSu, tak? No bo wiadomo, że każdy sukces rządu premiera Donalda Tuska to jest oczywiście płacz w obozie PiSu, a każda porażka to jest wiwatowanie. Tylko PiS nie myśli kategoriami propaństwowymi, bo jeżeli coś rządowi nie idzie dobrze, to znaczy, że nie idzie dobrze dla Polek i Polaków. A jak idzie dobrze, to znaczy, że mamy wzrost gospodarczy, przecież mniejszą inflację, środki z KPO płyną. Tam, gdzie przez opóźnienia spowodowane z wojną PiSu z Unią Europejską nie udało się tych środków wykorzystać, bo ich nie było, to staramy się je przekwalifikować. Tutaj pani minister Pełczyńska-Nałęcz naprawdę wykonuje heroiczną pracę, żebyśmy ani jednego euro nie stracili. Po prostu wydajemy na inne cele. Komisja to generalnie rzecz biorąc po negocjacjach przyklepuje, bo chce, żeby Polska te pieniądze wykorzystała. Więc my to wszystko nadrabiamy. Nadrabiamy kwestie związane z praworządnością, ale dziś widać, że zwycięstwo w wyborach prezydenckich koalicji 15 października kandydatki lub kandydata jest kluczowe, żeby wiele reform poszło do przodu i żeby również wpłynęło to na wzrost gospodarczy i dalsze tłumienie inflacji, zwiększenie zatrudnienia. I tutaj stawiamy kropkę na antenie radiowej Trójki. Naszym gościem był Andrzej Szejna, wiceminister spraw zagranicznych, ale przechodzimy do internetu, na YouTube'a, na stronę internetową Trójki i porozmawiamy o pomocy zachodniej dla Ukrainy. Zapraszamy do reklamy. Przed Państwem najbardziej wyczekiwane egzemplarze dzisiejszych wyprzedaży. SUVy Forda, Puma i Kuga. Stylowe, komfortowe, bogato wyposażone i oszczędne. Po raz pierwszy, po raz drugi. O, już sprzedane? SUVy Forda, Puma i Kuga znikają w mgnieniu oka w mocnej, limitowanej wyprzedaży rocznika. Tylko teraz z korzyścią finansową do 40 tysięcy złotych i pakietem 4 lat ochrony Ford Protect, gwarancją i serwisem w cenie samochodu. Nowe Fordy, Puma i Kuga. Pospiesz się, takie okazje nie lubią czekać. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład odkurzacz pionowy Bosch FlexoGen 2. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej. Black Weeks w Media Expert. Co tam klikasz, tato? Właśnie włączam spokój na lata. To tak się da? Owszem, wybrałem ofertę Tauron Nowa Energia i teraz mam stałą cenę prądu przez 9 lat. Gwarancja ceny na 9 lat? Brzmi super. Pokaż. Patrz, stała cena, prąd z odnawialnych źródeł Taurona i mogę nawet dostać bonus. To chyba dobry moment, żebym i ja włączył tę nową energię. Wejdź na tauron.pl/nowaenergia i włącz spokój na lata. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Zaufaj faktom, a nie gwiazdom internetu. Dacia Sandero, liderem sprzedaży wśród osób prywatnych w Europie od 2017 roku według statystyk Dataforce. Dacia Sandero Stepway Eco G z fabryczną instalacją LPG już od 70 500 zł. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2024. Poznaj specjalną ofertę na wybrane modele Dacia dla grup zawodowych. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. RTV Euro AGD Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład telewizor TCL 85 cali, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. I w tym roku nie płacisz. Aż 30 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 19 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 8:30. Radio Nawigator Trójki i Anna Hardej. Zaczynamy od autostrady A4 pomiędzy węzłem Zgorzelec a przejściem granicznym w Jędrzechowicach. Na pierwszym kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe i tutaj zablokowany jest lewy pas w kierunku Jędrzechowic. Na drodze numer 11 Kluczbork-Lubliniec też są problemy z przejazdem. To po śmiertelnym wypadku w pobliżu miejscowości Bąków na 493 kilometrze. Ciężarówka zderzyła się z autem osobowym i droga jest zablokowana. Można ominąć te utrudnienia jadąc drogami lokalnymi przez miejscowości Chocianowice i Ciarka. Na drodze 73 stoi zepsuta ciężarówka. To odcinek Kielce-Busko-Zdrój i w Piotrkowicach na 33 kilometrze ruch odbywa się naprzemiennie. Mamy korki, na przykład na autostradzie A4 w okolicach miejscowości Mędłów stoją kierowcy zarówno do Katowic, jak i w kierunku Wrocławia, a także trzeba postać w Małopolsce na autostradzie A4 przy węźle Kraków-Południe w stronę Katowic i przed węzłem Kraków-Tyniec w stronę Rzeszowa. Dziękujemy za te informacje. Teraz czas na skrót najważniejszych wieści maja dla Państwa. Krzysztof Zyblewski. Wygraną Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich prognozuje agencja Reutera. Także według dziennika New York Times zwycięstwo kandydata republikanów jest bardzo prawdopodobne. Gazeta daje mu 95% szans na wygraną. Donald Trump po Karolinie Północnej wygrał także w Georgii i w Pensylwanii 3 z 7 kluczowych dla wyników stanów. Według najnowszej prognozy kandydat republikanów zdobył 266 głosów elektorów. Zaś kandydatka demokratów Kamala Harris 188. Do zwycięstwa potrzeba 270 głosów. Dosłownie przed chwilą rozpoczęło się wystąpienie Donalda Trumpa w West Palm Beach na Florydzie. Napisaliśmy historię, mówił do swoich zwolenników. Jak podkreślał, zwycięstwo pozwoli nam uczynić Amerykę znowu wielką. Kamala Harris dziś nie wystąpi. Receptę na leki opioidowe, w tym medyczną marihuanę i fentanyl, będzie mógł wystawić lekarz tylko po osobistym zbadaniu pacjenta. Jutro wejdzie w życie rozporządzenie minister zdrowia. I w receptomatach nie będzie można już otrzymać recepty na leki psychotropowe. To będą takie substancje jak fentanyl, morfina, oksykodon oraz marihuana. To są substancje, które niestety są często i były nadużywane, dlatego bez osobistego zbadania pacjenta lekarz nie będzie mógł ich przepisać w ramach teleporady. Rzecznik resortu Jakub Gołąb dodaje, że wyjątkiem będzie kontynuacja leczenia, a lekarz zna pacjenta i ma go pod swoją opieką. W Berlinie ważne spotkanie partii koalicyjnych rządzących w Niemczech. Według niemieckich komentatorów koalicja pod wodzą kanclerza Olafa Scholza może się rozpaść, a to oznaczałoby wcześniejsze wybory. Sondaże wskazują, że chce ich większość Niemców. Zgodnie z kalendarzem wyborczym kolejne głosowanie do parlamentu u naszych zachodnich sąsiadów planowane jest 28 września przyszłego roku. Pełny serwis Trójki o 9. Zimny poranek we wschodniej połowie kraju. Tu wciąż można trafić na temperatury minusowe. Nieco cieplej jest na zachodzie, szczególnie na Pomorzu Zachodnim. Po południu termometry pokażą od 3 stopni na północy do maksymalnie 11 w centrum oraz na południu. Trzeba dziś uważać na mgły, szczególnie po zmroku. Donald Trump przemawia w West Palm Beach na Florydzie do swoich zwolenników, a ja bardzo chętnie przemówię do państwa i usłyszę państwa także odpowiedzi w mniejszej grze. 2 2 7 3 to nasz numer telefonu, można się już zgłaszać, czekamy na uczestniczki, uczestników, a zwycięzca wybierze piosenkę na zakończenie porannej audycji. Mniejsza gra za kilka minut, na razie mamy 26 do 9. What we're living in, let me tell ya. Well, it's a world that man can eat at all. When things are big, that should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving all my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, nor my will we be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give. Things are changing for the worse. See, whoa, it's a crazy world we're living in, and I just can't see that half of us immersed in sin is all we have to give. These futures made of virtual insanity now always seem to be governed by this love we have for useless twisting of that new technology. Oh, now there is no sound. Jamiroquai w trójce. No słuchamy, słuchamy, ale trzeba też dzwonić. 2 2 7 3. Zapraszam. Na razie mało chętnych do udziału w mniejszej grze. Może za dużo już emocji o poranku związanych z wyborami w Stanach Zjednoczonych. Ale ja bardzo chętnie się z państwem pobawię. Mam już pytania, więc czekam. 2 2 7 3. Zapraszam do mniejszej gry. Virtual Insanity i Jamiroquai w trójce. No już 20 minut do godziny 9 to czas na naszą zabawę. Mniejsza gra. Na stanowisku numer 1 pani Małgorzata z Białegostoku. Dzień dobry. Dzień dobry. Na stanowisku numer 2 pan Roman z Prochowic na Dolnym Śląsku. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja przyznam się szczerze, musiałem dopytać, gdzie te Prochowice leżą, a pan Roman od razu zaczął opowiadać o jednym słynnym elemencie tego miasta. Dokładnie tak. A o co chodziło? Proszę zdradzić także słuchaczom. Chodziło o pasztet prochowicki. Swego czasu była taka fabryka u nas, która produkowała ten pasztet prochowicki. No szedł na cały kraj. Nie wiem, czy akurat nie żeście państwo próbowali, bo to było jeszcze za głębokiej komuny w latach 70-tych, 80-tych. Także no polecam, bo robią teraz pod Szczecinem robią ten pasztet. O, przeniósł się. Tam robią paprykarz, proszę pana, także chyba. Panie Romanie, dobrze, no może Prochowice będą też słynęły ze zwycięzcy mniejszej gry, ale o tym się przekonamy za kilka minut. Na razie losujemy kolejność odpowiadania na pytania. Pani Małgorzato, orzeł czy reszka? Orzeł. I jest to orzeł, więc pani może wybrać, czy odpowiada jako pierwsza, czy jako druga. Jako druga. O, dobrze, czyli tutaj presję pani chce wywrzeć na naszym panie Romanie. Więc panie Romanie, pierwsze pytanie do pana. Krótkie pytanie. Który z dotychczasowych prezydentów USA urodził się w Polsce? Nie wiem. Może być strzał? Nie wiem. Biden? Nie, niestety nie. To podchwytliwe pytanie. Żaden z prezydentów USA nie urodził się w Polsce. Trzeba urodzić się w Stanach, by zostać prezydentem tego kraju. Mieć co najmniej 35 lat i mieszkać tam od co najmniej 14. No dobrze, nie ma punktu dla pana Romana po tym podchwytliwym pytaniu. Teraz pytanie do pani Małgorzaty. Pani Małgorzato, sztab Kamali Harris zorganizował swój wieczór wyborczy na Uniwersytecie Howarda, czyli alma mater obecnej wiceprezydentki USA. Ona tam nie mówi dziś, a ja pytam, w którym stanie ma siedzibę Howard University? Na pewno nie na Florydzie. Może, zastanawiam się, może, nie, to nie jest Pensylwania też. Waszyngton. No dobrze, zaliczymy, bo to nie jest akurat w stanie Waszyngtona, okay, w miejscowości jasne, Waszyngton, ale domyślam jasne, się, o co pani chodziło. Washington DC, District Columbia. Tak, to w Waszyngtonie właśnie ma Howard University swoją siedzibę. Czyli jest punkt dla pani Małgorzaty, 1-0. Panie Romanie, teraz mała presja, bo trzeba remisować. 6 listopada 1814 roku urodził się belgijski twórca instrumentów muzycznych, wynalazca między innymi saksofonu. A ja pytam o nazwisko tego jegomościa. Imienia nie wymagam. Jakie nazwisko nosił konstruktor saksofonu? Trudne. Nie trudne, wiem. Ale tu podpowiem może, że trzeba się mocno skupić na nazwie tego instrumentu. Saks? Tak jest! Antoine Joseph Sachs, zwany Adolfem. Tak, to było kolejne podchwytliwe pytanie, ale zaliczamy odpowiedź, panie Romanie, absolutnie. Sachs wymyślił saksofon. Pan lubi słuchać saksofonu? Bo wiem, że są tacy, którzy nie znoszą tego dźwięku. Lubię. Pan. No to inaczej niż moja żona, która zawsze każe przełączyć radio, gdy włączy się jakiś saksofon w piosence. No dobrze, mamy 1-1, ale szansa przed panią Małgorzatą, żeby zwyciężyć dziś w mniejszej grze. Pani Małgorzato, znów będzie pytanie z tematyki amerykańskiej. No ale pani odpowiadała już dobrze, więc pewnie się pani mocno czuje w tej kategorii. Zakamarki Białego Domu. To książka Marka Wałkuskiego. Trójka ma nad nią patronat. Od poniedziałku jej fragmenty można usłyszeć na naszej antenie o 11.45. Wczoraj, ten kwadrans przed 12, to był fragment o ważnych pomieszczeniach Białego Domu, w tym o gabinecie prezydenta. Jaką nosi nazwę ten gabinet? Mówi się o nim, że to najważniejsze pomieszczenie. Właśnie myślę nad tym, jaki to jest gabinet. Gabinet, to nie jest gabinet, luster. Nie. Oj, rozciąga nam pani tę odpowiedź. No proszę odpowiadać. Wiem, nie będę rozciągać, nie pamiętam. Gabinet owalny. Gabinet owalny, okay. tak nazywa się to pomieszczenie. No dobrze, mamy remis, więc będzie dogrywka. Ja czytam opis pewnej rzeczy, państwo odpowiadają. Kto pierwszy, ten lepszy. Pani Małgorzata i pan Roman, przypominam, są z nami. No i po każdym zdaniu tego opisu, tego przedmiotu, tej rzeczy, zrobię taką pauzę, tam będzie miejsce, żeby odpowiadać. Tu mogą się liczyć nawet ułamki sekund. Czy państwo są gotowi? Tak. Tak. Pan Roman także. Świetnie, w takim razie dogrywkę rozpoczynamy. Na tej rzeczy, o której mówię, można postawić krzyżyk. A po postawieniu krzyżyka wrzuca się ją do urny. Kartka. Na grobie. Kartka. Na razie nie mamy dobrej odpowiedzi. To jeszcze raz. Po postawieniu krzyżyka wrzuca się to do urny. Głos. Ale pyta... Głos wyborczy. Nie. Nie. Mówicie państwo o kartce do głosowania, tak? O, i tu będzie dobra odpowiedź. Tak, karta do głosowania. Karta to dokładnie nam chodziło i to się udało pani Małgorzacie, choć bardzo blisko był pan, panie Romanie, bardzo blisko, ale głos to tak troszkę jednak zbyt ogólna odpowiedź, jak no, na to zgadza. Pytanie. No dobrze, to pani Małgorzata zwycięża. Gratulacje. Ja również. Bardzo dobrze się bawiliśmy, mam nadzieję. Ja się bawiłem świetnie i zapamiętam, że Prochowice słynęły kiedyś z pasztetu produkowanego w tej miejscowości. Białystok też ma pasztet białostocki po Podlasku. Pasztetowa mniejsza gra to była w takim razie. No dobrze. Drodzy państwo, kończymy zwycięstwem pani Małgorzaty, więc zapytam jeszcze o piosenkę na zakończenie porannej audycji. Chciałabym z panem Romanem, bo w zasadzie oboje wygraliśmy, wybrać piosenkę na saksofon, bo dzisiaj jest dzień saksofonu. No właśnie. Uwielbiam w ogóle. Uwielbiam ten instrument. Także panie Romanie, jakaś propozycja? Dobrze, niech będzie może moja propozycja Serce Wolności. Może być pani Małgosiu? Tak jak najbardziej. Jak słyszę wolność, to już jestem na pewno. No, jak pięknie się państwo dogadali. Nie chciałem się wtrącać. Dobrze, to zagramy tę propozycję. Dziękuję, od pana Romana. Ale to pani Małgorzata dziś zwycięża, podkreślam absolutnie. Pani Małgorzato, dzięki wielkie. Wolałabym, żeby zwyciężyła Kamala Harris, a zamiast mojego zwycięstwa. Ale... Czyli połowiczne zwycięstwo dzisiaj. Why she never stayed? A wife and naked in the night and looking for some play. Just another girl that wants to rule the world at any time or place. And when she gets into your head, you know she's there to stay. You want it, she's got it. Molly Tangled on the chain of mine. Your pistol, Molly's tangled gonna change her mind. Molly's tangled gonna change her mind. Slow, she's burning in your soul with whispers in your ear. It's okay, I'll give it anyway. Just get me out of here. You'll plead, you'll get down on your knees for just another taste. And when you think she'd let you in, that's when she fades away. You want it, she's got it. Molly's handle gonna change her mind. She got your pistol. Molly's handle gonna change her mind. Molly's handle gonna change her mind. Dwanaście minut jeszcze do godziny dziewiątej. Donald Trump wciąż przemawia w West Palm Beach w swoim sztabie wyborczym. Fragment pierwszy tej wypowiedzi możemy usłyszeć teraz w Trójce. Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends on this Bardzo dziękuję i widzę swoich przyjaciół. To ruch, jakiego nikt jeszcze nie widział. Ten ruch zyskuje nową wartość, bo teraz będziemy nasz kraj leczyć. Bo nasz kraj bardzo potrzebuje pomocy. Od takich słów swoje przemówienie rozpoczął Donald Trump. Słuchał go także, no ale przygląda się generalnie wyborom w Stanach Zjednoczonych. Jan Pachlowski. Dzień dobry, Janku. Mogę powiedzieć nawet, że dalej słucha, bo w dalszym ciągu Donald Trump przemawia, ale Donald Trump słynie z tego, że lubi przemawiać bardzo długo. Jak nastroje w Stanach Zjednoczonych przy okazji tych wyników, które już w zasadzie wskazują na zwycięstwo Donalda Trumpa, niemalże pewne, czy to oznaczać będzie dalszą polaryzację społeczeństwa? Wszystko na to wskazuje, bo ta polaryzacja społeczeństwa jest od dawna, ona się tylko pogłębiała i rzeczywiście z jednej strony radość, to są zwolennicy Donalda Trumpa, ale też dużo części Stanów Zjednoczonych, które no jakby nie chcą pogodzić się z tym wynikiem. Czy jest wiara? Myślę, że już nie. Ja mówię do państwa te słowa ze stanu Wisconsin. Nieprzypadkowo się tu znalazłem, bo to jeden ze stanów wahających się, z którego wynik był taką jedną z dróg, które łączyły się w jedną, a ta droga prowadziła do Białego Domu i 92% głosów policzonych. Donald Trump wygrywa 51-47. Oczywiście tutaj mamy na myśli procenty. Podobnie w Michigan. I tak od 2 godzin kandydat republikanów tą przewagę powoli, systematycznie powiększa. Tak więc tutaj już nic nie stanie się niespodziewanego i Donald Trump tak naprawdę w geście triumfu przemawia i zapowiada zupełną zmianę polityki. Ja rozmawiałem dzisiaj z wieloma studentami. Dlaczego studentami? Bo jestem w stolicy stanu Wisconsin, Madison, i to jest miejsce, gdzie jest bardzo dużo właśnie studentów. Tu jest Uniwersytet Wisconsin, jeden zresztą z takich bardziej priorytetowych, prestiżowych w Stanach Zjednoczonych. I oni podkreślali w rozmowie ze mną, że są to nie tylko wybory w takiej skali amerykańskiej i jak w ostatnich latach było takie dodatkowe jeszcze zainteresowanie właśnie mediów, bo to Stany Zjednoczone, potentat światowy na wielu frontach, stąd to zainteresowanie świata jest zawsze w przypadku wyborów prezydenckich, ale to były wybory międzynarodowe, takiego tutaj stwierdzenia używano i młodzi ludzie zdecydowanie tutaj właśnie opowiadali się za kandydaturą Donalda Trumpa. I jak jesteśmy w trójce, w muzycznej trójce, to warto podkreślić i przypomnieć, bo wydawało się, że no nie tak dawno Beyoncé, ale przede wszystkim poparcie Taylor Swift, to będzie coś tak niesamowicie mocnego, to będzie tak duży kapitał dla Kamali Harris, że to może mieć bardzo duży wpływ na wybory prezydenckie i na zwycięstwo Kamali Harris. Lista aktorów, którzy wspierali Kamalę Harris, była bardzo długa. Ostatnio Leonardo DiCaprio, Sarah Jessica Parker, Whoopi Goldberg, George Clooney, Barbara Streisand, Jane Fonda, Robert De Niro. Długo jeszcze mógłbym wymieniać. Też świat show biznesu, świat filmowego Hollywoodu zbierał pieniądze na kampanię. Nie przyniosło to żadnych pozytywnych skutków dla oczywiście kandydatki demokratów Kamali Harris. No i też komentarze dotyczące tego właśnie, jakie były przyczyny, na pewno będą się pojawiać w mediach, także w trójce i będziemy pewnie wracać do Stanów, do Marka Wałkuskiego, do Magdy Skajewskiej, także do Janka Pachlowskiego, który teraz relacjonował sytuację z Wisconsin. Bardzo dziękuję. Dziękuję. A na zakończenie muzyczne naszej porannej audycji, zgodnie z zapowiedzią po wyjątkowej mniejszej grze, Witek Muzyk ulicy Serce Wolności. Lecę chyba do Londynu, do tych Brytyjczyków synów. Matka Polka już nie karmi, nie mam za co żyć. Już 30 mnie przegania, a ja ciągle bez mieszkania. Dobrze, że lodówka pełna, to rodziców gest. koniec końcem się nie widzi. Bo mamoną rządzą Żydzi. Nie chcę, ale muszę jechać. Niech to wszystko szlak. Może funty zmienią kartę. Może cudem jakimś fartem życie do mnie się uśmiechnie i zawołam hej. Niewolnicy nowej ery, wszyscy darmo wykształceni, przed królową spodnie zdjęli, jeszcze cieszą się. I złożyli broń bez walki, walczą jak w teatrze lalki. Lekko życia to dewiza generacji tej. Jednak wolę być, no bo funt nie zmienia nic. Na kolanach źle się myśli, boli tylko garb. Ja tak nie chcę, nie podrawię. W żyłach płynie lachów krew. Wszędzie trzeba żyć i walczyć. Nie, nie poddam się. Nie poddam się. Nie poddam się. Pamiętaj, pamiętaj. Masz serce wolności. Pamiętaj, pamiętaj, nie kupicie nic. Pamiętaj, pamiętaj, masz serce wolności. Pamiętaj, pamiętaj, nie kupicie nic. Lecę do Londynu, do tych Brytyjczyków synów. Co we wrześniu nie pomogli, a tu został gruz. Na tych gruzach budowali dziadek z babcią, no i stali. Miasto, które jak ten Feniks odrodziło się. Odrodziło się. Odrodziło się. Pamiętaj, pamiętaj. Masz serce wolności. Pamiętaj, pamiętaj. Nie kupicie nic. Pamiętaj, pamiętaj. Masz serce wolności. Pamiętaj, pamiętaj. Nie kupicie nic. Nie kupicie nic. Nie kupicie nic. No i ciekawe będą analizy po wyborach prezydenckich, nie tylko prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, jaki wpływ na wyniki miała chociażby sprawa wiewiórki. Albo jak na poparcie dla Donalda Trumpa wpłynęły zachęty Joe'ego Rogana czy Elona Muska. No takie pytania padną w najbliższych dniach, a może i godzinach, bo już wygrana Donalda Trumpa jest niemal pewna i jeszcze nie oficjalna. No podobnie zwycięstwa Republikanów w wyborach do Senatu i Izby Reprezentantów, tam także czerwone wskaźniki, no a państwo wyniki tych wyborów komentują. 2-2 i 7-3. Trzeba pamiętać, że Amerykanie ogólnie są bardzo pragmatycznym narodem i widocznie problemy aborcji nie są dla nich istotne, tylko problemy związane z poziomem cen, z bezrobociem, gospodarką. To może być bardzo wartościowy głos w dyskusji o przyczynach zwycięstwa Donalda Trumpa. Jeszcze jeden głos. Czy jeżeli Donald Trump powróci do Białego Domu, to w związku z tym, że miał przerwę pomiędzy jednym a drugim wyborem na prezydenta, powróci na jedną kadencję, czy może powróci na dwie kadencje? No tu odpowiedź jest prosta, tylko na jedną kadencję. Chodzi o łączne dwie kadencje. Na tyle pozwala amerykańskie prawo. Była już jedna, teraz będzie druga. Najprawdopodobniej więcej o wyborach już za kilka minut w serwisie informacyjnym Trójki. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje na Black Weeks w Media Expert, a do tego do 30 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Media Expert. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu.